Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Андрэй Федарэнка, салдат, раздзел 3. У тёплай каравулцы тры духі мылі падлогу. Двое намыльвалі шчоткамі, трэці сцягваў анучай ваду. Яшчэ двое сядзелі побач за сталом, унурыўшыся ў кніжкі статута. За суседнім сталом сяржант Болтус з разводным старой змены гулялі ў шашкі. Праз нізенькае акенца ў дзвярах насупраць было відаць, як спіць начальнік каравула, проста за сталом у фуражцы, паклаўшы галаву на рукі. На адным з тапчаноў ляжаў, унурыўшыся з галавою ў шынель, адвярнуўшыся да сцяны салдат старой змены. На другім сядзеў дзед Дзямітаў і не даваў маладым вучыць статут. «Цяпер ты!» казаў ён. «На якой мове гавораць у Аўстраліі?» «На аўстралійскай», падумаўшы, адказваў дух. «Адставіць, ты каму сказаў?» «Таварышу малодшаму сяржанту. У Аўстраліі гавораць на аўстралійскай мове, таварыш малодшы сяржант». «А ў Амерыцы на амерыканскай?» «Не чапай хлопцаў», сказаў Болтус, не падымаючы галавы. Дзямідаў узяў шахматную дошку, пачаў перабіраць на ёй знізу пальцамі, нібы на гітары браў акорды і спяваць ціха. «Дзявушка с распущенной косой, мои губы трогала губами». Шырока расчыніліся дзверы з двара, упусціўшы ў памяшканне перш свежага ветру, тады устрывожанага памочніка начальніка каравула, які хадзіў правяраць пасты. «Дзе ласіца?» — крыкнуў ён, падбег да акенца і забарабаніў яго. Нач каравула прачнуўся і адчыніў дзверы. Памочнік заскочыў да яго, пачаў дакладваць. Праз хвілін колькі памочнік выглянуў у дзверы і крыкнуў дзіка. «Трывога!» Салдаты, на хаду зрываючы з вешалак шынялі, выхоплівалі з піраміды аўтаматы і выбягалі на двор строіцца. Праз 10 хвілін паведамленне пра ЧП выслухаў дзяжурны па палку. Яшчэ праз 10 хвілін па трывозе быў падняты ўвесь полк. На пляцы бы мурашы мітусіліся людзі, чуліся каманды, каля казармаў строіліся роты, узводы, аддзяленні. Яшчэ праз 20 хвілін з размяшчэння часці выехалі адзін за адным тры крытыя брызентам уралы і паляцелі, напаўняючы гулам вячэрні горад, не зважаючы на чырвоныя светлафоры, у напрамку лясных складоў. Праз паўгадзіны ўзвод ласіцы быў зняты з усіх нарадаў, з кухні, КПП, замяняліся іншымі салдатамі дзяжурныя і днявальныя. У штабе перад камандзірам палка, палкоўнікам Гардзеевым, стаялі смірна замполіт, капітан Атаманчук, камандзір дэзерцірскай роты майор Сілін, камандзір узвода лейтэнант Шаўчэнка, старшыня роты Быкаў. Трохі воддаль ад стала ў крэсле сядзеў над штаба падпалкоўнік Мішчук і гартаў папку з асабістай справаю радавога Алексея Ласіцы. Гардзеяў, выслухаўшы кароткія даклады, якія нічога не высветлілі, маўчаў. Над штаба загарнуў папку, кінуў на столік перад сабою, прамовіў. «Адукацыя сярэдняя, характарыстыкі выдатныя, амаль год адслужыў. Вось-вось мог бы атрымаць лычкі малодшага сяржанта і з'ездзіць у адпачынак. Бацька, маці, сястра добра страляе з аўтамата», — дадаў ён. «Вольна, што вы выцягнуліся тут», — сказаў афіцэрам Гардзеяў. добра страляе, лепш бы ён кепска страляў. За ўсю гісторыю палка было толькі два падобныя выпадкі. Гады тры назад з КПП тых жа лясных складоў знік каравульны. Яго шукалі двое сутак, прачасалі ўвесь лес, а знайшлі пад вечар другога дня за 100 метраў ад КПП. Ён соладка спаў сабе на ігліцы пад елкаю. Дзяды не давалі выспацца, і ні барака не прыдумаў нічога лепшага, як дачакацца каравула і ў волю падавіць на масу. Другі выпадак гадоў 10 назад, улетку, салдат адпрасіўся ў горад сфатаграфавацца і не вярнуўся. Ён быў сіратою, дзеддомавец. Трохі яго пашукалі і кінулі. Няма, ну і няма. Галоўнае, што без зброі. Аб'явіўся ён месяцы праз тры, брудны, барадаты, у лахманах, галодны. Увесь гэты час, як высветлілася, ён жыў непадалёк ад горада, у бетоннай, зарослай травою сухой грубе пад шашою. Карміўся здабычаю з вакольных агародаў, а ўвосень, калі пахаладала, апусцелі агароды, пайшлі дажджы, і ў трубу пачала зацякаць вада, вырашыў здацца, а чаму ўцякаў, чаго хаваўся, і сам не ведаў. Можа, спіць дзе пад хвояю? Прачытаў думкі Гардзеева над штаба. Можа, і спіць. Гардзеяў пабарабаніў пальцамі па стале, тады ўперыўся паглядам у старшыну. «Калі вы разбярэцеся з тымі дзіркамі ў плоце?» Адказу не дачакаўся. «Мой спіць!» Зноў паўтарыў ён. «Страляе добра! Аўтаматы, 2 магазіны патронаў, 60 штук!» Карацей так, таварышы грамадзяне, афіцэры, прапаршчыкі, праз паўгадзіны, не секундаю больш, стаіце тут як штыкі і дакладваеце, хто, што, дзе, як. Усё зразумела? Афіцэры і старшына адказалі так точна, прыклалі далоні да фуражак і выйшлі.